Tack Värmeland du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder. Och kommer jag en mitt i det förlovade land, till Värmeland jag ändock återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ångrar. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö, så vet jag att aldrig jag mig ångrar. I Värmland jag där vill jag by, med enklaste lycka förnöjder. Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro, och luften är frisk på dess hör. Forsarna sjunga sin ljuvliga sång, vid den så vill jag somna så stilla en gång, och vila i värmländska jord. Forsarna sjunga sin ljuvliga sång, vid den så vill jag somna så stilla en gång, och vila i värmländska jord.